En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Allan, hvad skal du have for en øl? Oh, jeg skulle have en classic. En classic? Ja, lad os få to classic. Der er jo ingen grund til at gå i de høje procenter, før vi kommer længere frem på dagen. Der var lige to classic der. Tak skal du have. Bodega, beværtning, bar, værtshus, bæverding. Kært barn har mange navne, men der bliver færre og færre af dem. Nu er det jo svært at etablere et brunt værtshus, fordi det er jo ligesom, det er jo blevet en brun af en årsag. I 1980'erne var der omkring 1000 bodegaer i København og på Frederiksberg. I dag er der kun godt 200 brune værtshus tilbage. Det blev dokumenteret i en ny bog om københavnernes stamsteder. Når de ægte steder de lukker, så bliver det lidt pastisagtigt, hvis man skal åbne et nyt i en cykelforretning eller lignende, ikke? Hvorfor forsvinder de brune værtshuse? Og hvad mister byen uden dem? I årets sidste udgave af Pilestræde besøger vi en af byens mest ikoniske beværtninger. Bobby Bar i Indre By. Og du skal med. Jamen skål og velkommen i julen. Jo, tak skal du have. Kommer du her til? På mine ture kommer jeg jo til forbi. Jeg bor i Indre By, og det er jo et af de brune steder, hvor det er tilladt at ryge en god cigar og nyde en øl stilfærdigt. Og det er fuldstændig ulovligt at tale i mobiltelefon hernede, så man bliver aldrig forstyrret. Kan du ikke lige præsentere dig selv for vores lyttere? Jo, jeg hedder Allan Miljo Thomsen. Jeg er født 1948 her i København og har haft en meget blandet opvækst. Jeg har både været arbejdsdreng og lærling. Jeg har været fagforeningsmand. Jeg har været gået på filmskolen. Jeg har været uddannet som reklametegner. Og ja, så begyndte jeg for at være 30 år siden at fortælle om Københavns byhistorie. Og så, fordi jeg kom på værtshus i næsten 50 år, så har jeg skrevet et par bøger om værtshusmiljøet, hvor jeg fulgte op i legendariske Ben Singlersens spor, der jo skrev en masse vidunderlige bøger, der hedder Skål København og endnu en Skål København. Og dem skrev han i 60'erne, og der var ikke kommet noget siden. Og jeg tænkte, at det skulle der samles op på. Og så skrev jeg en bog om det københavnske værtshusliv, og den blev en fantastisk bestseller. Folk fulgte den simpelthen og gik rundt og fik værtshusen til at kvittere, at de havde været der på siden. Og så blev jeg oldermand for Danske Ølskribenter, indtil jeg så kom i borgerrepræsentationen på Enhedslisten. Og det, ja, så kunne jeg, synes jeg, ikke rigtigt, de andre job passede helt. Men jeg bliver der ved med at fortælle min bys historie, og jeg bliver ved med at gå på værtshus. Hvad er du så i dag? I dag kalder jeg mig byhistoriker eller skribent. Altså, jeg er jo medlem af Journalistforbundet, men principielt, der er jeg jo historie fortæller. Og så er du opvokset i Pisranden? Ah, opvokset, det er nu så meget sagt. Mit første barndom, det var i Fredericiagade, inde ved Amalienborg, i en ganske lille lejlighed derinde. Så flyttede vi til Nørrebro, og så flyttede vi til Amager, og der begyndte jeg allerede som lærling at gå på værtshus. Og så vendte jeg tilbage. Ja, jeg begyndte at komme i Pisranden i 58, for der havde jeg en skolekammerat inde. Og så har jeg boet derinde nu i små 30 år. Hvad er det for et sted, Pisranden? Det var jo oprindeligt et af de fattige yderkvarterer i det gamle København. Det var fattigrøven, der boede ud til voldene, og det lå lige ud til den nørre vold. Det var gæstgiverkvarter, det var ølbryg. Der var 50 ølbryggerier på 200 matrikler, og der var lige så mange brændvinsbrændere. Og gæstgiverierne, det gjorde, at når folk gik fra værtshus til værtshus, så når en mand han skal, så skal han. Så en hver port og en hver kælderhals. Og så, ja, kom navnet Pisseranden jo næsten af sig selv. Så, og nu har selv pigerne lært det. Sådan en fredag aften, når man kommer hjem, så sidder de i en kælderhals med det helt op omkring livet. Og siger, hej, jeg siger ikke noget, fordi det er jo MeToo-tider. Ja, med at gå videre. Ja. Har du et stammeværtshus? Ja, jeg kommer jo meget inde på et, der hedder Sabina. Det er det gamle cafeteria i gaden. Det har rykket lidt, fordi alt efter, hvordan rygeloven har involveret. Jeg startede med at komme meget på Husmands Vinstue, hvor vi altid havde et aftenhold. Men det gik over til mere at blive frokost og spisning. Så rykkede vi op på Teglkronen i den anden ende. Der kom Rygelån så også, fordi de har også frokost. Og så, ja, så endte vi så på Sabinas, og vi ryger, og vi damper, og vi hygger os. Og har et par ualmindelige gale værter, som er så uforskammede, som kun værter kan være. Hvorfor er det lige det, der er blevet dit stamværtshus? For det første har jeg altid et stamværtshus, der skal ligge så tæt på, hvor jeg bor, så jeg kan kravle hjem uden at ødelægge bukserne. Hvad betyder det? Det betyder, at den ligger 100 meter fra, hvor jeg bor, ikke? Og det er jo ikke altid, man er lige sikker på benene, når man går fra sit stamværtshus. Hvorfor kommer du på det stamværtshus? Jamen, stamværtshuset, det er jo den eksterne dagligstue. Det er jo forsamlingshuset. Det er der, man i virkeligheden... Nu sidder jeg jo blandt andet her året ud i Social- og Omsorgsudvalget i København, hvor jeg jo er til mine yngre kollegaer må belære dem om, at i en by, hvor vi bliver stadig flere og flere singler, der er værtshuset og stamkunderne. Det er jo i virkeligheden den sociale kontaktflade, som rigtig mange mennesker har til deres omverden i dag. Der var en præst, der fortalte mig, at hun havde en skulle begrave en ældre mand, og familien, han boede alene, han kendte da ikke nogen, så der var ingen grund til at lave noget særligt af det. Der kom over 200 i kirken. Han var samlingspunktet på det lokale værtshus, det anede familien jo ikke. Og man kan jo se det uden for mange værtshus i de ældre kvarterer, der er rollatortræf om morgenen, om formiddagen, og så er de altså lige hjemme måske og får en morfar. Og så vender man tilbage, ikke? Men det er jo det, at man har meget socialt, og så har man den fordel. Man kommer, når man har lyst. Og når man ikke har lyst mere, så kommer man bare hjem. Hvad bruger du selv dit stamværtshus til? Jamen, for det første er det jo der, man har sin, hvad skal man kalde det, sociale kontakt med meget af den omverden, man kender. Alle ens dagligdags venner og bekendte møder man jo der. Og så har jeg også fundet ud af, at mange gange, hvis jeg har mindre møder og lignende, så sætter jeg dem stævne der. For det er jo nemmere, end jeg selv skal rende og lave kaffe derhjemme og sådan noget der, ikke? Så kan man sætte sig ned i et hjørne og få en snak. Og det gør livet nemmere på mange tænkelige måder. Er du også dernede for at møde andre, eller være lidt social? Jamen altså, jeg har jo lært, at hvis man går på værtshus, så er der to muligheder. Hvis du sætter dig i baren, så er det for at tale med de andre kunder og betjeningen. Hvis du køber en øl og sætter dig ved et bord, så er det fordi, du godt vil være i fred. Er der nogle gange, hvor du sætter dig derned for at være i fred? Det er nu sjældent, det sker. Men det kan ske, hvis jeg har en dag har været ude at lave meget, og jeg har jo med alderen, jeg bliver jo 74, der har jeg jo fået en del slidegigt. Så jeg kan vente, hvis jeg er træt efter en vandring, så kan jeg sætte mig ned og sige, at nu vil jeg sgu godt lige slappe af og drikke min øl i fred. Du er jo en af dem, der ved allermest om de københavnske bodegaer. Kan du ikke fortælle lytterne, hvad det er for et sted, vi er på? Jamen altså, stedet her er jo berømt på den måde, at det var et af de første steder, der fik en bardisk. Ikke det første, men det fik en bardisk, og der hed det egentlig Manhattan Bar. Der hænger også en fotografi, hvor den hedder Manhattan Bar, for det var en amerikansk tradition, der egentlig kommer ind i 1904 til København. Og der kom der en stamkunde hernede, der havde en lille foktager, der havde Bobby. Og Bobby fik altså lov at sidde op på bardisken og drikke fars øl. Derfor kaldte de andre samkroner stedet for Bobby's Bar. Og det er det så kommenteret. Og det har det så hedde siden. Hvis du skal, kan du ikke prøve at beskrive stedet for lytterne? Jamen, det er jo velurt. Det er jo velurtapeter. Det er gamle, høje træpaneler. Masser af historiske billeder. Der er duge på bordene stadigvæk, og der er en klassisk bardisk og det hele. Og dæmpet musik i baggrunden, og dæmpet belysning med røde lamper. Så det er jo altså... Ja, en klassisk stille bodega, hvor som sagt, det jo ikke er tilladt at tale i mobiltelefon eller lignende, så man er sikker på, at man aldrig bliver forstyrret af omgivelserne andet, end hvis der er nogen, der kommer hen og vil snakke med en. Vil du kalde Bobby Bar her et typisk brunt værtshus? Ja, på den måde, som det fungerer på, der er det jo. Altså også med det stampublikum, der kommer, og det, der er kun flaskeøl, og der er askebær på bordene, og ganske almindeligt afslappet og hyggeligt. Der er aldrig støjende med adfærd eller lignende. Så det er den stilfærdige eksterne dagligstue, hvor man lige er inde og snuppe et hvil i hverdagens stress. Er der bestemt klientel, der kommer på typiske brune værtshus? Det har ændret sig. Tidligere var det meget mere blandet, og det er så ved at komme igen. Der var en periode, hvor det næsten kun var lidt mere modne folk, der kom. Men man kan jo se, hvordan unge mennesker er ved at opdage det der med, at når man sætter sig på et brunt værtshus, kan man socialisere sig. Og man sætter sig i baren, ikke? Og der er man jo verdensmester i fodbold og i politik og i alt muligt andet. Det har så ødelagt meget, men det kan man så ikke her. Man bare kan google i gamle dage, kunne man jo diskutere sig det braget, ikke? Men det er, og så er det, som man opdager den der sådan, sociale sammenhæng, som de gamle værtshuse har, de brune værtshuse har, hvor man kan sidde og hygge sig og hyggesnakke, eller man kan sidde i fred, hvis man vil det. Og er der nogle bestemte spilleregler, når man er på en brun bodega? Altså, jeg synes jo, at for det første viser man altid hensyn. Det er klart. Man er jo i virkeligheden i en dagligstue. Og betjeningen er jo altid fredet og har altid ret. Og så ja, viser man det hensyn over for de folk, man sidder med, og man diskuterer. Og jeg har i hvert fald lært også, fordi jeg har været kommunalpolitiker i så mange år, at jeg starter aldrig med at diskutere politik på et værtshus, for man ved jo aldrig, at man er i mindretal. Det skal komme af sig selv, og man ligesom skal føle den ind og sådan noget der, men altså fodbold og alt muligt andet i verden, det kan man jo diskutere, og det gør man jo ofte. Og hvad med sådan noget med, hvis nu jeg satte mig herind med nogle af mine venner, er der nogle ting, vi skal lige vide, inden vi sætter os ved et bord med stamklientel? Jamen altså, hvis man sætter sig ved et bord for sig selv, så, ja, så har man ligesom signaleret, og så er man jo selskab, ikke? Så er det sjældent nogen, så spørger man selvfølgelig, om, eller man kan invitere folk til. Men hvis man sætter sig og ligesom med en åben invitation, så må man jo så ligesom acceptere at måske blive putt en øl eller færdig i en samtale og lignende. Og så må man jo ligesom sig selv også styre, hvordan man synes, at den øvrige tid skal gå derefter, fordi man er jo selv herre over, hvordan en samtale og lignende skal føres. Hvorfor holder du så meget af de her københavnske brune værtshus? Fordi der er den her afslappede, den her lidt intime atmosfære, dæmpet tale. Der er aldrig nogen, der råber højt jo, eller lignende. Så og der kan man sidde enten i fred og hygge sig med en øl, eller man kan sidde og færdig snakke med de gæster, der er der, om hvad som helst, om verdenssituationen, eller hvad der lige er sket i på forsiden af pressen næste morgen, den morgen, at man har været, nu ser jeg, hvad der er kommet ind, ja. Og så er der nogen, der lige kommer ind, der lige har fået den sidste nyhed. Har I hørt at? Nej, siger vi så, eller det havde vi forventet, eller ja, det har jeg hørt. Hvorfor er de vigtige, de her brune værtshus? Jamen altså, efter min mening, der er det jo også, fordi de er med til at skabe det sociale netværk, som folk jo ikke længere har i kraft af almindelige familieforhold, fordi der er vi for flere og flere singler. Så derfor er de brune værtshus jo simpelthen en form for kompensation for det traditionelle familieliv, som man havde tidligere. Og så får man ligesom en omgangskreds eller nogle venner, og hvis det er et sted, man kan lide at komme, og man kan lide de mennesker, der er der, så bliver man ved med at komme. Og kan man ikke, ja, så finder man et andet sted. Hvordan opstod de i København? Jamen, vi har, der har, fordi København var en havneby, og øl har jo mange fordele, blandt andet krummer ligge i sengen. Men det har jo også den fordel, at det er en måde at konservere vandet på. Og det betyder jo så, at København, der jo var en havneby, der skibene, de skulle have øl ombord. Og på sit højeste, omkring Christian IV's tid og frem, der var der jo i gennemsnit 114 bryggerier inden for de gamle volde. Så opstår der øltapperne og ølkonerne og skænkestuerne, og det var både, og vi skal også tænke på, at det der med skurvogne og omklædningsfaciliteter og lignende for mange arbejdende folk, det er jo forholdsvis nyt. Så i gamle dage, der kunne man næsten alle steder se, at der stod frokoststue, samtidig med, at der stod værtshuset. Så det var der, man kørte ind og havde sin madpakke med. Så kunne man eventuelt låne bestik, og så købte man sine drikkevarer. Og så sad man der i frokosten og spiste sin mad, fordi man var langt fra arbejdspladsen måske. Eller der var ikke skurvognen på byggepladsen. Helt frem til 1880'erne, der åbnede man simpelthen værtshuset på den anden side af gaden, når der startede byggeri. Der sker der så bare det, at så måtte man vedtage politivedsigten, at man ikke måtte udbetale løn på værtshus. Mor var ikke altid tilfreds med, at far han fik kontanter på lommen. Så blev de brugt på noget andet, end de måske skulle? Ja, på husleje og husholdningspenge. det så kom så ind i overenskomsten i 1920'erne, at man ikke måtte udbetale løn på værtshuset. Men der var jo altså simpelthen, det var jo, tænk på, hvor småt folk har boet, har været stuet ind i ganske små lejligheder. Og derfor, jamen, det var ligesom, jeg kan huske i min barndom og ungdom, hvordan mange steder i de lokale områder på Nørrebro og lignende steder, om søndagen, der sad nærmest hele karéen der, og de havde harmonika med og musikinstrumenter, og så spillede man og hyggede sig og dansede, og ja. I 1980'erne, der var der jo flere end 1000 værtshus her i København og på Frederiksberg. Det tal er jo faldet til godt 200 i dag. Altså, hvorfor forsvinder de? Der er jo flere ting, der spiller ind. For det første, når en restauratør, om man så må sige, stiller målbæret, så kan man jo ikke tvinge køberen at køre stilen videre. Og vi har jo haft den første generationsindvandring fra Tysklands øje, fra det lavere middelklasse, som jo har indført ligesom borgerskabets, ja, den der nye stil med café latte og caféer, som jeg kalder syfilis-akvarier, hvor du sidder blandt de her, inden for de her sådan enorme spejlglasvinduer med lysstoffer i loftet, med din computer og en halvkold kop café latte der, og taler ikke med nogen. Man bliver set. Og den kommunikation, og så har vi også de andelsejerforeninger, der er overtager en ejendom, og der ligger et gammelt værtshus i. Og gud, er der et værtshus? Ryger de? Drikker de? Nej, det kan vi ikke have. Og så har vi jo set mange steder, der simpelthen har været kørt retssager, for at de kunne lukke dem, så man kunne åbne sådan en café latte café, eller diners, eller hvad ved jeg. Så der har været den der sådan, udskiftning af Københavns befolkning, hvor man ligesom har indført den lavere provincielle borgerskabs idealer med, at det der med værtshusene, det er sjovt at gå på værtshus, bare ikke i min gade, og slet ikke i min ejendom, et andet sted. Vi kan jo se de steder, som ligesom har overlevet, og som har holdt fast. Der kan vi se et stadig stigende antal unge mennesker, der har genopdaget det. At de kan komme ind i den der fredsomlige atmosfære, falde i snak, forholdsvis billige priser, altså at betale 50 kroner for en kop kaffe, ikke? Det kan man få to øl for, på mange af de gamle værtshus. Og derfor er der ligesom en brudtid i øjeblikket for mig at fornemme, hvor jeg ligesom føler i hvert fald, at det fortæller de mig, restauratørerne, at de unge kommer igen. Og jeg kan se, de steder, som bliver renoveret, som for eksempel Det Hvide Lam eller Rosengården, der var lukket i nogle år, jamen altså, der er pludselig et andet boom. De har andre åbningstider nu. Nu åbner man først der ved 2-3-tiden om eftermiddagen, fordi så er folk ligesom færdige med arbejde og uddannelse. Så det tidlige morgenryk, det findes ikke rigtig mere. Men der er ingen, der skal have en schus i dag, før de tager på arbejde. Nej, det er ikke så normalt mere. Men vi kan jo se, at de brune værtshuse der, som har overlevet, der er ved at komme et stadig stigende antal unge mennesker, der ligesom har opdaget, at den atmosfære, den er behagelig at være i. Men der er jo altså kun 200 af dem tilbage i København nu. Hvad er den største udfordring for de brune bodegaer? Jamen, for det første er der jo selvfølgelig rygeloven. Det ser så ud til at være overstået nu, det hysteri, der har været omkring det. Og så er der kampen med ejerforeninger og andelsforeninger, som jo med de unge mennesker, der med forældrekøb flytter ind. Jeg så for eksempel, hvordan hele Sankt Hans Torv jo ændrede sig fra 10 brune værtshus til det, man kaldte Thomas Helmis Plads, der hele det yngre borgerskab fra det aarhusianske rykket ind omkring i forældrekøb hele vejen rundt der, ikke? Hvad ændrede sig? Jamen, så bliver det jo til café latte bare. Så bliver det pludselig caféer og lignende, ikke? Og de lokale nørrebroer, de bliver klemt sammen på færre og færre steder. Ja, jeg kan huske, jeg mener det var, da jeg var i praktik på Berlingske i 2017. Vi var en flok, der var taget på værtshus, og det var faktisk på et stamsted, hvor Berlingske journalister var kommet i generationer, ja. Vi tog hen. Og den aften fortalte værtshusejeren mig så, at det her, det var den sidste aften. De gik på pension, og der var ikke nogen, der ville overtage værtshuset, og nu skulle det laves om til en kaffebar. Ja. Det var Danmarks første fadølsted, vinstuen Bernikov. Ah, det var Agil Nielsen, der lavede det, da han kom hjem fra USA, hvor han havde været kammertjener for en amerikansk rigmand, der så finansierede, at han kunne åbne Bernikov dernede. Og det svingede jo lidt dernede. Og så skete der jo altså også det i journalistbranchen, hvor jeg jo nu også har været i nogle år, at i gode gamle dage, der sad man jo til klokken 2-3 om natten og fik op. Der kunne man jo stadigvæk nå op på redaktionen til tredje udgaven og få en nyhed med, som man fik på det lokale værtshus. I dag, der skal alle jo hjem klokken 16 og hente børn, og så sad de spytter i en titrus hele dagen, ikke? Så den der sådan, og jeg ved flere journalister, der også havde Vesselskro og andre i området derinde. Altså både journalisterne og det grafiske personale, som var meget mere talrigt, de brugte dem jo. Det var virkelig brugte. Og som gammel journalist, ikke, der ved jeg jo rigtig mange gode historier. Hvis man har lange ører på et værtshus, så kan man rydde en forside i ny og næ. Ja, vi vendte ikke tilbage til avisen den aften i hvert fald. Der var den længelagte seng. Men de fortalte mig altså, at det var simpelthen den sidste aften, og næste morgen så tog jeg sådan et klatøjet derned for at skrive en reportage fra den her sidste aften på Danmarks største fadølsted. Og der var simpelthen så mange gæster for at sige farvel her til deres afskedsreception. De havde gaver med, og de var kommet der i årevis. Ja. Nu skulle de sige farvel til deres gamle stamsted. Ja. Er det en typisk historie for en lukning af en brun bodega? Jamen det at drive et brun værtshus og være tjener og serveringspersonale på til at bruge et værtshus, det er jo en slags socialarbejder. Man skal, det er jo en slags lommefilosof. Det er lommepsykologen, der skal kunne snakke med alle og kunne hygge sig med folk. Og man kan betro sig. Og hvis der ikke er nogen, der ligesom vil drive det videre. Jeg kan jo se, hvordan på mit eget stamværtshus, hvis jeg ikke har været der en dag eller to, så ringer de og spørger, om jeg er syg. Om de skal komme op med mad til mig. Eller... Og det er det der sociale netværk, der jo fungerer omkring stamværtshuset, når man kender hinanden. Hvor er han egentlig henne? Det er han syg. Skal vi ikke lige høre om det? Hvad tænker du, når de ringer til dig og spørger om det? Jamen, så siger jeg, nej, jeg har lige skulle bla bla bla, men jeg takker dig, jeg synes, det er hyggeligt. Fordi det viser jo altså den omsorg, som trods alt findes. Og selvom folk, folk drikker jo på et værtshus, jamen, jeg har da også set, det er da bedre, i stedet for dem, der sidder hjemme. Jeg ser det jo nogle gange, hvis man står i den lokale supermarked, ikke, og der er en, der har seks flasker guld, bliver der kigget, hvis der er fire flasker den dyre franske rødvin, og det er jo nogenlunde det samme alkohol af kvantum der, ikke? Men og ofte den ukontrollabelt bedruk, det kan jeg jo se som medlem af sundheds- og omsorgsudvalget, den ukontrollabelt bedruk, det er ofte dem, der sidder på bænkene eller sidder derhjemme. På et værtshus bliver der trods alt holdt øje med en, og der er ingen, der får lov til at drikke sig i hegnet, fordi det sørger både stamgæster og personale for, ikke, at man må ikke servere på beruset mennesker. Så. Så jo færre de her stambarer, der er tilbage, jo mindre social indsats er der måske så også. Ja, i den sag, og det vil sige, så sidder der flere derhjemme, og er meget svære at opdage, fordi hvem kan se, hvem der sidder derhjemme og drikker sig i hegnet, ikke? Er det en tidsalder, der forsvinder, når stamværtshusene de forsvinder? Altså, jeg tænker på det med rygning. Jamen, det er jo et stykke kultur. Det er en samværsform, der forsvinder. Og det betyder jo så, at når den ikke findes mere, jamen så må man jo prøve, når det bare forsvinder, så må der jo enten etableres noget andet. Og det er jo så måske det der med smugroer, som vi havde i gamle dage, eller det er hjemmedruk, eller det er om sommeren, der sidder grupper nede i parken med bænkene, eller det er jo i virkeligheden, der med presset, der er det jo en marginalisering af de mennesker, der godt kan lide den form for sociale hygge, som det er at sætte sig ind på et værtshus og... Ja, for jeg kan huske, der var også en af gæsterne, der dengang sagde, kan du forestille dig, at nogen af os sidder på en kaffebar? Ja, hvad skal jeg lave der? Altså på en kaffebar kan man jo ikke, man kan jo ikke sætte sig i, de har jo ikke en bar for eksempel som regel. Man skal sætte sig ved et bord, ikke? Og der er så afstand mellem bordene. Så der, man går på værtshus for at være sammen med andre mennesker. Det er en social samværsform. Man går ikke for at blive kigget på eller for at blive set. Man går på værtshus for at være sammen med andre mennesker. Man kunne også se det som en positiv udvikling. Altså, der er flere, der hellere vil drikke en kop kaffe end at drikke en spiritus. Det tror jeg ikke holder, fordi du kan jo se, at salget af spiritus i detailhandlen har jo været næsten firedoblet over de sidste 10 år. Så det bliver så meget indtaget andre steder. Og vi kan jo se nogle steder, for eksempel i nogle af de gader, der er gået amok i drukstederne, som jeg aldrig har været glad for med 10-100 kroner, ikke? Men der oplever vi jo det, jeg tror, det var Danmarks Radio, der havde fulgt en gruppe unge piger nede i Vestergade, der så havde været inde og havde fået det der tegn til, at de kunne komme ind, og så skulle de lige ud på gaden og ryge op på 7-Eleven. Fire breezer og en flaske vodka del, og så tilbage. Og det er et ikke rygerværshus, og det er et sted, hvor man danser, ikke? Men så fremelsker man jo en helt anden kultur. Og det er jo en helt anden... I gamle dage gik vi jo i byen hele ugen, og der var dansesteder, der var musiksteder overalt i brokvartererne. Man tog ikke så langt hjemmefra mere. Men så var det jo altså, vi havde den der store nedtur i København der i 90'erne og starten af 2000. Og der forsvandt jo meget ud af byen, ikke? Og især i brokvartererne og lignende, der forsvandt jo alle mange af de lokale værtshus og dansesteder og lignende. Og det vil sige, da byen så begynder at vågne igen, og som Rit Bjerregaard sagde, at vi skulle have gang i byen, der pludselig fik vi Gothersgade, som jo faktisk hedder, for de hedder ikke Godterne, ikke engang til jul. Vestergade, de blev jo de der, hvor man kunne vakle fra værtshus til værtshus. Og ikke engang politiet så kører igennem torsdag og fredag aften. Så overfyldt er der. Hvad betyder det for København, at de her steder forsvinder? Jeg tror ikke, de forsvinder. Det er så en anden historie. Men det betyder jo så det, at den sociale samværsform, som ligger omkring de der med at sætte sig ind og måske møde dem, man kender. Hvis det ikke er nogen, man kender, så får man en øl eller to, og så går man hjem igen eller går videre. Jamen altså, det giver det færdigere liv til mange af de enlige, til mange af de aleneboende, som vi har i byen. Og de har ikke længere den der helle, hvor de kan gå ned og have lidt socialt samvær i nogle timer. Og så, når man så er træt af det, det kan man jo ikke med familien. Man er jo derhjemme. Hvis man bor alene, så kan man vælge at gå hjem, og så kommer man igen, når man har lyst. Så hvis man skal bakke op om de brune værtshus, så er det måske mere at bruge juledagene der? Jamen altså, man skal i det hele taget bruge værtshusen. Det er jo ikke så svært, fordi der er nogen, der siger, ja, men folk går på værtshus, de drikker og popper. Men jeg har da stadigvæk på min stamværd, der har jeg da en masse af de lokale og naboerne. Når de kommer efter fyraften, så får de en eller to, måske tre fadøl, og så skal de hjem til moren og have noget at spise, eller hjem til far, eller de kommer sammen, ægteparret kommer lige, mens maden står og simrer, så er de lige nede og få et par glas, og snakker lidt med naboerne, og så går de op igen. Og det vil sige, at de er der måske en time. Og det er jo ikke det, der man normalt betegner som seriøst druk. Og så er det de gode steder, der er jo så en gang imellem, hvis man har lokale stamgæster, så bliver der rullet en storskærm ned, og så er der fodbold, og så er der håndbold, og så bliver der lavet julefrokoster, og så bliver der lavet skovture, og så laver man de der sociale ting sammen i den familie, man selv har valgt. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Det var Pilestræde for i dag. Ja, faktisk for i år. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage i januar. Glædelig jul og rigtig godt nytår. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus comes tonight. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.